Zbierają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. 7 razy 24. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Polskie Radio 24. Autopromocja Polskiego Radia. After Party. God Lips, fragment albumu Drownscapes, artysta to Locust Toybox. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party w jej wyjątkowym wydaniu, a to dlatego, że w samym środku naszego dzisiejszego spotkania, kilka minut przed godziną piątą, rozpocznie się nowy dzień, a zatem spotykamy się dokładnie na przecięciu nocy z dniem. Dlatego też pierwszą część naszego spotkania wypełni muzyka nocy, muzyka mroczna, muzyka transowa. W drugiej części natomiast posłuchamy muzyki, w której pojawi się nieco więcej promieni słonecznych, aczkolwiek to w dalszym ciągu będzie przede wszystkim elektronika, ambient, muzyka ilustracyjna, fragmenty nawiązujące również do muzyki folkowej. To już prawie na sam koniec. A zaczęliśmy od artysty, którego już znamy, to David John Firth, czyli właśnie Locust Toybox, album nagrany dla wytwórni Brain Feeder, której szefem oczywiście Flying Lotus. Kolejny fragment tej płyty to You'll Never Look. Thank you. duet Broads, James Ferguson oraz Mark Jennings. Fragment albumu Field Theory, utwór Lund, to już za nami, a w tej chwili nieco bardziej taneczna odsłona ich najnowszej płyty, Us and the Buzzing. Przed dwoma tygodniami słuchaliśmy albumu Night Melody, wydanego pod szyldem Rival Consoles. Zapowiadałem wtedy premierę najnowszej płyty tego projektu, albumu Persona. Dziś słuchamy tej właśnie płyty w obszernych fragmentach. Utwór I Think So to już za nami, a w tej chwili utwór Sun's Abandon. Ryan Lee West odpowiedzialny jest za muzykę Rival Consoles. Wytwórnia to Erased Tapes, z którą Ryan związany jest już od prawie 10 lat. Thank you. Gdzieniegdzie pojawiają się już opinie, że album Persona to najlepszy album tego roku, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Na takie stwierdzenia jest oczywiście jeszcze zbyt wcześnie. Jeszcze wiele premier przed nami, ale Ryan Lee West i jego projekt Rival Consoles z albumem Persona to z pewnością jeden z najważniejszych pretendentów do tytułu płyty roku. Jeszcze jeden fragment albumu On Travel. Thank you. Przed tygodniem słuchaliśmy artystów inspirujących się muzyką Boards of Canada i w tej chwili kolejny przykład takiego projektu. Duet Earthly prosto z Karoliny Północnej, utwór Holiday pochodzący z albumu Heart. Nostalgiczna i jednocześnie w jakimś sensie chaotyczna muzyka. Kolejne dwa fragmenty albumu Heart przed nami. Najpierw New Life, a następnie Seth Speaks. Thank you. To był duet Earthly, prosto z Karoliny Północnej. A teraz M. Sage, czyli po prostu Matthew Sage, artysta nagrywający dla wytwórni Patient Sounds, którego słuchaliśmy przy okazji retrospektywy wytwórni Scissor Tail. To było już jakiś czas temu. Teraz fragment albumu A Singular Continent z roku 2014 i to właśnie z muzyką M. Sage. Przywitamy pierwsze promienie, pierwszą dawkę słonecznej energii nowego dnia.